Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího pořadu CNews FM. Dnešním dílem vás budu provázet já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši. A dneska k Petrově radosti to bude zase o další konferenci a nových produktech, což jako Petr vždycky ocení, on má rád tyhle akce. A vždycky ho baví bavit se o novinkách. Já to nesnáším, prostě jako kdyby ty telefony uváděly průběžně v celém roku, tak by se mi to teda líbilo víc. Ale jako ti nejdůležitější výrobci už to uvádějí v průběhu roku, protože nenechají si tam jako odvíst tu slávu jako někým jiným, že jo? Takže Samsung, Apple, ti si to víceméně dělají sami. Jo, a tak za to jsem docela rád, no. Samozřejmě není tohle jediná výstava, že opak třeba CES, že jo, která se týká obecně elektroniky, no hrůza. Jasně, no ale teďka byla Barcelona, bylo MWCčko a byly tam všechny důležité firmy, kromě Apple. A ten úplně nejdůležitější tam nebyl, takže to je úplně k ničemu. Tak ten jako nikde nechodí, že jo. No. A tam je jako vždycky spousta výrobců, kteří jako těm iPhoneům se tam nevyhneš. Oni tam jsou, ale jsou tam třeba doplňky pro ně a tak. Jo, ale samotný Apple tam není, nevystavuje, ani nemá co. On prostě udělá si ty 3-4 svoje akce za rok a na zbytek jako kašle. Ale i tak tam nebyla vyloženě nuda. Já bych udělal takový rychlý sesumírování, co se tam vlastně stalo. LG ukázalo G6, svůj nový vlajkový model, který je zase jinačí než ten předchozí model. Což u LG už je taková tradice, že oni vlastně pořád něco zkoušejí a tu další generaci udělají úplně jinak. Trošku mě tím štvou, protože mě možná vlastně i tebe bavila ta jako generace G4 nebo G3, která jako byla taková pěkná a dobře použitelná. A teď tam jako zkouší různý jako modulární koncepty a teď zase to, tu modularitu odstranili. A prostě zase je to nějaký úplně jinačí, nevím, jako úplně se mi to nelíbí, ale teďka ten jejich nový model tak je celkem OK, zase přidali voděodolnost. A co ty na to, jako majitel G4? Ta G4 je strašně krásná a teda jako G5 byla hnusná a tohle to nový je takový jako přijatelný, no. Není to nic, z čeho bych učurával blahem z toho designu. Zajímavý na tom je teda to, jak jsi říkal, že to je voděodolný, je to nějaká unibody konstrukce nebo něco na ten způsob, což jako má teda tu výhodu zmíněnou, ale zároveň to má nevýhodu, že se nedá vyndat baterka, což třeba v těch předchozích modelech šlo. Ale to je holc něco za něco. Ale já zjišťuju, že mi tahle věc, že nejde vyndat baterka, mi tak ani neštve. Já si nepamatuju, kdybych naposledy potřeboval vyměnit baterku. Dělal jsem to u Nexusu 5 a tam jsem se prostě k tomu nějak dostal, jako vždycky se k tomu nějak dostane, že jo, protože když to ti výrobci skládají, tak taky to nějak dovnitř musí dát, takže jde to, musíš tomu mít nějaký jako zvláštní vercek, ale jde to, no. No, já nemám šikovný ruce, mně se ani nepodařilo nalepit folii na displej ochranu, takže jako... Jo, no, tak to... tak OK, jo. No, ale každopádně LG jako celkem slušný. Akorát, co mě tam zaujalo, oni, i když ten telefon není nějaký úplně bezrámočkový, o co se třeba snaží Xiaomi, i když taky tam ty rámečky jsou, tak udělali zakulacený rohy displeje. Že tam nejsou jako ostrý ty rohy, hranatý 90 stupňů, ale moc to zakulacený a přijde mi to zbytečný, jako lidi obídat o ty pixely. Je to pro efekt, ale... Ty zakulacený displeje v podstatě jsou méně náchylný k prasknutí, si se nepletu, ne? Kdyby ti ten telefon spadnul. To si nemyslím. Ale ten zakulacený displej asi dostane i G8 od Samsungu, teda Galaxy S8, tak, od Samsungu, protože teďka unikl nějaký obrázek a tam to je vidět taky, takže teď se to stane asi normou a budou to všichni kopírovat. No ale necháme LG a další takový pán na stříhání, tak je Huawei, který představil novou P10. Ta loňská P9 byla moc fajn telefon, v různých anketách i u nás, vlastně u nás ne, ale u nás byl hodnocen jeho bratr jako nejlepší telefon roku, ale ta P9 byla fajn, ta P10 je zase o něco lepší, ale zase pořád ti čínští výrobci úplně kašlou na tu voděodolnost. Dneska už to mají všichni, má to Samsung, má to LG, Sony, různí jako japonský výrobci, americký výrobci, ale ti Číňani na to nějak pečou pořád. Nechám tak Apple na to taky peče zatím, že jo? Ne, tak ten iPhone 7 už je voděodolná, že jo? Jo, a tak to je pár měsíců, že jo, co to tam přidali, ale tak dobře, no, dlouho tak, na to taky pekl. Tak jako k tomu Huawei to asi všechno. Motorola ukázala novou G5, což je jejich nejúspěšnější řada. A právě tak zmiňuji to po sobě, protože ta G5 a ten Huawei P10 tak mají jednu společnou vlastnost a to je, že používají jedno přední tlačítko a s integrovanou čtečkou otisků a vedle toho nemají žádný senzorový klávesy, což mi přijde hrozně pitomý, že tam si můžeš vybrat, jestli chceš mít klávesy na displeji, klasický ty navigační s jako tlačítko domů, zpět a vyvolání nabídky s posledními aplikacemi, tak buď to můžeš mít na displeji, anebo to bude všechno simulovat to, ta čtečka otisku. Jo. Takže když ty není jenom tak jednou ťukneš, tak to je jako tlačítko zpět, když to podržíš, tak je to návrat domů a když tam jako to swipeneš do boku, zleva doprava nebo zprava doleva, teď nevím, tak ti to vyvolá tu nabídku aplikací a přijde mi to hrozně komplikovaný. To mně přijde dobrý, to právě jako trošku styl Apple mít jenom jedno tlačítko. Jo, ale pokud to tomu uživateli nevysvětlí, že to má dělat, já na to budu jako každou chvíli bych na to zapomínal, že to takhle funguje. Jo, a tak to se naučíš, si myslím. Jo, ale když už tam mají to tlačítko, já to nechápu, když už tam mají to tlačítko, tu fyzický, jako tu čtečku, tak proč tam sakra vedle nedají ty dvě podsvícený klávesy nějak? Protože to by zvýšilo výrobní náklady, že? To by bylo strašně drahý. To by všechny zrujnovalo. No, asi jo. No, ale klávesami nešetřilo BlackBerry, respektive TCL, který teďka pro BlackBerry vyrábí telefony. Představili nový BlackBerry Key One, což je možná poslední vůbec historický telefon, který má pevnou QWERTY klávesnici. A je to taková jako vyšší střední třída, pěkná, ale já nevím, jestli to ještě dneska někoho zajímá vůbec, ty QWERTY klávesnice. Mě jo, já tomu fandím. Ale asi tomu fandí minimum lidí, protože myslím, že jako veřejný názor je takovej, že klávesnice zabírá prostor, který vlastně může být užitečněji využitý displejem. Protože klávesnice nepotřebuješ pořád za to displej, jo. Co myslíš ty? To určitě, já mám asi podobný názor. Osobně jsem fanda docela těch klávesnic a pořád si myslím, že by na trhu mohl být prostor pro nějakého malého výrobce, který by se na tyhle telefony specializoval. Jo, říkám, na tomu taky fandím. Nelze čekat, že to bude se prodávat na desítky milionů kusů, ale když to udělá stovky tisíc, možná pár milionů, tak jako OK. Nemusí hned být každý úspěšný jak Apple, že jo? No, jasně, jasně. Ale zase pokud jsi velká firma, tak jako je určitý počet kusů, který potřebuješ prodat, aby se to tak nějak vyplatilo, že? Tak BlackBerry už není velká firma. To už je umírající firma, to je skoro mrtvá firma. To už je maličká, no. Dál Sony představilo nový Xperia, úplně high-endový, ta její XZ Premium, tak to je úplně jako šílený stroj, který běží na Snapdragonu 835, což je dneska nejvýkonnější chipset. Má 4K display zase na 5,5 palcový úhlopříčce. Pane bože. No, to je jako jedna z věcí, kterou vůbec nechápu, nedokážu to ocenit. Myslím, že na těch 5,5 palcích, že i to Full HD je OK. No, naprosto. No, když tam máš to vyšší, vlastně těch 2560x1440, tak jako... Jo, jde to tam cítit, ne možná při přímým srovnání, ale prostě u těch fotek nebo u toho textu tedy vidět, že to je trošku jemnější, ale to 4K je prostě dneska úplně zbytečná věc, která ti žere baterku a je to takový machrování čísly, nevím. Ale ten telefon má jinačí zajímavost a to je novej, řekl bych skoro revoluční foťák od Sony. Oni už to zkoušejí na svých kompaktech. A oni totiž do toho snímače tak integrují i vlastní paměť, která slouží k rychlému vyčítání dat z toho snímače. A to potom slouží takovým trikům, jako že tam máš úplně šílený slow motion video, který můžeš točit frekvencí 960 snímků za sekundu, nebo 1000 snímků za sekundu možná, pokud to bude v nějakým jako PAL režimu. Což je masakr, že jo? No, ale masakr. Je to při rozlišení 720p, i když ten snímač dokáže i 1080, ale to je jenom jako rozlišení výstupní, to vstupní tam je mnohem menší, tam se prostě ten obraz nějak interpoluje, ale i tak podle těch obrázků, který, nebo videí, který ukazujou, tak to vypadá jako hodně slušně, že to je taková věc, kterou nikdo jiný nenabídne. Ale zase je otázkou, Sony dělá teďka možná nejlepší snímače na světě, dělá to pro všechny výrobce mobilů i třeba pro výrobce foťáků. Ale Sony má jakoby nejhorší výstup podle mě, jo, že oni jako dělají kvalitní ten hardware, ale už třeba ten obrazový procesor nebo to softwarové zpracování už nemají tak dobrý a ty fotky nejsou tak dobrý, jak z toho dokáže vytěžit ta konkurence. Což... To je jako něco, na co asi vůbec nedokážu reagovat. Že? Já vím, já to jenom tak tady říkám, protože mi to už dlouho jako hloubá v hlavě, co tam jako v tom Sony hulej, že neudělá něco pořádně. No ale když jsme u těch foťáků, tak ještě bych zmínil firmu Oppo, což je u nás poměrně málo známý výrobce, ale v Číně se mu hodně daří a díky tomu už v globálních prodejích je čtvrtým největším výrobcem na světě po Apple, Samsungu a Huawei. A oni vymysleli nový foťák, který má pětinásobný zoom. Ono teda ve skutečnosti se přišlo na to, že to je jenom trojnásobný zoom, ale že to dokážou nějak softwarově zvětšit, aniž by tím utrpěla kvalita, což vlastně jako je samozřejmě kec. Ale to je jedno, ale zajímavý je to technické řešení, který okopírovali trošku od Asusu a který to okopíroval od, myslím, Minolty nebo někoho. A to je takový periskopový systém, jo? Že ta čočka nebo ta soustava čoček v objektivu, že ne míří kolmo k tomu snímači, ale že tam je daná o 90 stupňů. Takže celá ta konstrukce jakoby leží vedle toho telefonu a tam se to potom to světlo láme přes nějaký hranol, což je pěkný, je to takový periskop, ale oni to teda představili, ale nemají k tomu ještě žádný telefon hotový. Říkají, že to možná bude příští rok, kdo ví. Oppo je takovej tímhle známý, že oni vždycky něco představí, nějaký prototyp a pak jako neuvedou k tomu ten produkt. Jako třeba loni měli nějaký nový rychlonabíjení a ještě něco a pořád to nemají. No a když jsem u toho rychlonabíjení, tak dokud mi to ještě myslí, tak bych řekl jednu věc a to bylo na stánku Meizu, což je další takový z menších čínských výrobců, tak to zase představilo nějaký super revoluční nabíjení, který u akumulátoru s kapacitou 3000 mAh, tak můžeš z nuly na 100% to nabít za 20 minut, což je fakt pěkná hodnota, jo, to už pomalu padá trošku ten argument, že potřebuješ mít telefon s nějakou hrozně dlouhou výdrží, protože tady tenhle fakt strčíš na fuku do sítě a prostě během pár minut to máš nabitý naplno, že? Takže už to nemusíš až tak často nabíjet. Teda nebo můžeš si dovolit to často nabíjet, protože to je rychlý, ale zase je to jenom prototyp, který se možná do reálného produktu dostane za rok, za dva, možná za tři roky, protože teďka oni tu technologii vymysleli, ale potřebují k tomu speciální kabel, potřebují k tomu speciální baterku, potřebují k tomu nějaký speciální řídící obvody, který musíš dát do toho telefonu a všechno to je hrozně velký. Jo. Ty řídící obvody jsou zatím hrozně velký, že se to nevejde do normálního telefonu a ten samotná nabíječka nebo ten adaptér tak je velký jak prostě nabíječka k notebooku, tak to jako k telefonu taky není úplně OK. Ale je to prej bezpečný, jo, pouští do toho 55 W, což je prostě neskutečný do malý baterky v mobilu. A je to prej bezpečný, nezahřívá se to moc, se to nezahřívá teda, tak uvidíme, no, třeba z toho jednou možná něco bude. No, ale teď už k tomu hlavnímu tématu, o kterým se chceme bavit, a to je Nokia. Ta ohlásila velký návrat a asi jsme se na to těšili, že jo, Nokia byla takovou tou firmou, která nás provázela tou mobilní historií nejvíce. Dříve to byl nejpopulárnější výrobce nebo největší výrobce smartfonů i normálních hloupých telefonů. No a teďka zahájili takový frontální útok, že chtějí zpátky získat ten svůj vliv, to jméno, tu sílu právě ve světě smartfonů i těch hloupých telefonů a představili 3, možná 4 novinky. Tak co ty si o to myslíš? Má Nokia šanci? Ono teda, abych to upřesnil, tak není to úplně Nokia. Nokia, ta finská firma, tak stále jako žije, ale jenom poskytuje značku jinačí finské společnosti, která se jmenuje HMD Global a ta bude vyrábět telefony pod značkou Nokia. Ale prostě jsou to pořád Nokia, který si tam zachovávají si tam nějakou tu historickou soudržnost. Ale teďka ta otázka, myslíš si, že Nokia má dneska šanci, že to ještě někoho osloví nebo že to má zvuk? No, mě hlavně asi oživení Nokia úplně třeba jako nezajímá, jo. Mě to nechalo zcela chladným i tím, že si myslím, že to už není ta původní Nokia a Nokia je zkrátka mrtvá a konec konců i ty první přísliby nebo přísliby prvních telefonů nenaznačovaly, že by měla Nokia vyprodukovat přístroje, který by nás měly nějak zajímat zvlášť. Malinko jsem teda změnil názor po té, co odhalili své zbraně na MWCčku. Já si myslím, že to jméno pořád nějakou sílu má, ale na druhou stranu si myslím, že ta nostalgie nebude tak silná, aby Nokia se ještě stala nějakým zajímavým výrobcem. Konec konců v dobách, kdy se pokoušela vydávat telefony třeba s Windows Phonem, tak taky to byly Nokia a očividně to nikoho pořádně nezajímalo. Takže nevím. Jakože to spojení s Androidem může být samozřejmě pro spoustu lidí mnohem zajímavější než spojení s mobilním Windows. To je jasný. A právě i ten jejich zajímavý příslip, o kterém se budeme za chvíli bavit, A sice, že tyhle ty smartfony budou každý měsíc dostávat nějaký aktualizace, takže to bude mít aktuální Android, což jako fakt každý telefon dneska nemá. A dokonce ani vlajkový lodě ne všichni to mají. Tak dejme tomu, no. Jsem tak jako opatrně nadšenej, nebo opatrně se těším na tyhle ty přístroje, ale nemyslím si, že to bude asi nějaký mega úspěch. Není to úplně to, co chtěli možná ti největší fanoušci, když přicházeli první Lumie, který byly po hardwareové stránce fakt dobrý telefony, ale měli právě ten Windows Phone, který z začátku nebyl moc dobrý a pak když byl dobrý, tak už to zase nikoho moc nezajímalo. No. Ale kdyby udělali tu Lumie s Androidem, tak by možná to mělo větší nějaký zvuk. Ale jdou vlastní cestou. Nokia řekla, že chce dělat telefony, nebo že nechce šidit, jo? Že chce dělat kvalitní hardware, nebo nejenom hardware, ale spíš jako tu konstrukci. Jo? Všechny ty telefony mají nějaký prvky kovu, i ten nejlevnější, tak má aspoň kovový rámeček a ty ostatní už mají celokovový tělo. Docela pěkně vypadají, sice zase to připomíná, prostě tady to připomíná Samsung, tam to trošku připomíná iPhone, ale trošku to má nějaký svůj ksicht, ale nevím, jestli to stačí. Jo, jestli na to třeba uslyší ti lidi, že tam je Android aktualizovaný. Já na to slyším, ale nevím, jestli na to uslyší jako nějaký běžný franta uživatel. Protože problém Androidu je nejenom to, že prostě nedostaneš nový verze, až přijde prostě nějaký Android 8, tak prostě ne každý to dostane, ale i ty měsíční pravidelný zápaty, který vydává Google a který by měli nějak akceptovat a vydávat a přinášet svým uživatelům ti výrobci, tak to taky se moc neděje. No, LG třeba pro G4 vydává update tak jednou za půl roku zhruba, mám pocit. To je jako fakt hrozný. A já si myslím třeba, že ten aktuální Android je pro mě asi tak jako jediný důvod, proč bych třeba o té Nokia měl uvažovat. Že asi jako značka mě nenaláká, nebo ty jiný parametry mě asi taky moc nenalákají. Ale je otázka, kolik lidí se o tohle to zajímá. Reálně si myslím, že většině lidem je to asi stejně jedno. Že? Většina lidí neřeší nějaký aktualizace, nebo co to je, nebo proč to je, jestli to tam je. Že? To je podle mě všem jedno. Oni teda představili tři telefony, to jsme neřekli. Je to Nokia 3, Nokia 5 a Nokia 6. A jsou to všechno taková nižší až střední třída. Což je teda překvapení, jo. Já bych čekal, že když ta firma pokouší se o nějaký restart, tak vždycky ten ksicht té firmy dává ten vlajkový model, jo, nějaký špičkový telefon a tady ten oni nemají a já jsem trošku čekal, že něco takového představí, že se z toho posadíme na zadek, ale představili takový jako celkem levný telefony, který třeba můžou mít ten prodejní potenciál, že to osloví tu masu, jo. Oni už teda tu Nokia 6 představili někdy na podzim nebo v zimě, počkej, možná, že to bylo v lednu, teď si to přesně nepamatuju, ale prodávali to jenom v Číně a tam teda říkali, že měli nějaký snad milionový předprodeje, celkem rychlý, tak možná, že o to je pořád zájem, ale já bych si teda představoval, že nejdřív představí fakt něco lepšího, no, než tady takovou střední třídu, která je hrozně napráskaná, tam prostě si vem, co tam dělají všichni ostatní výrobci, především ti číničtí, jo, za nízký peníze fakt udělají jako pěkný telefony a třeba celokovový tělo dneska není žádná nebo nějaká věc, která by byla jako prémiová, to fakt už jako v té nižší nebo střední třídě, tak je to zvyk. To jsem právě chtěl říct, že nevím, jestli tahle strategie dává smysl, protože jako ta Nokia by musela ty telefony prodávat tak strašně levně, aby třeba aspoň zaujala tou cenou, ale jestliže ona tvrdí, že nechce třeba na těch parametrech na tom hardwareu úplně třeba šetřit, tak si myslím, že cenu její přebijou zase jiný výrobci a podle mě lidi fakt hledí na ty peníze primárně. Hmm. A ty výrobci, který prodávají ty telefony tak strašně levně, tak mají na tom tak nízkou marži, že to podle mě ani není zajímavý biznis. A konec konců ty si o tom, myslím, psal nebo jednou za čas píšeš takový nějaký ty zprávy, jakože většina výrobců smartphonů je prodělečná, že? No třeba teďka je to pár dnů zpátky, pár týdnů zpátky, tak HTCčko řeklo při prezentaci hospodářských výsledků, zase jsou v mínusu samozřejmě, a tak řekli, že už na tady tu nižší třídu úplně kašlou, že už to nebudou dělat, protože je tam za prvé silná konkurence, za druhý tam mají nízký marže nebo záporný marže a nechtějí to dotovat, takže na tohle se vykašlou a jako nechají to těm nějakým levným Číňanům. Jo. Ta Nokia vlastně taky to vyrábí Číňani, že to víceméně dělá Foxconn a ten HMD Global tak je spíš taková tvář a ten, který tomu bude dělat ten marketing a který to nějak navrhuje, ale o tu výrobu se stará hlavně ten Foxconn. Ale jako nevím, no, když si vezmu, že za podobné peníze koupíš nějaký Xiaomi nebo třeba nějaký Huawei, tak který už jsou dneska zavedený, že jo? Tak nevím, no. Rozhodně tý značce fandím, protože pořád tam je nějaká ta evropská tradice a protože prostě k tý Nokii mám takový vřelej vztah právě z toho historického hlediska. Ale jak to dopadne? Prosím tě, když teda mluvíš o evropské tradici, tak nevíš náhodou, kolik lidí třeba ještě z té původní Nokia dělá teďka ty nový Nokia, protože Microsoft propouštěl, že jo, ten se po akvizici velmi rychle zbavil celý tý mobilní divize. Do toho HMD Global tak přišli lidi právě z Microsoftu nebo bývalý Nokia. Takže nějaká ta základna tam pořád je, tak ale jak moc to tam je nějaký průnik těch lidí nebo kolik jich tam přebrali, to teda nevím. No nicméně ta strategie je taková, že to vyrábí Číňani, což teda jako všechno se vyrábí v Číně, že? No ale někde to jenom montujou, ale oni to tam jako vyrábí a asi se podílejí i na tom návrhu nějak. No, ta Foxconn je do toho zapletený trošku víc, protože Foxconn třeba montuje i iPhony, ale neřekne, že iPhone je čínský telefon, že jo. Ale do těch Nokia tak se trošku motá víc. Plus ta prodejní strategie podle mě je taky cílená spíš na Asii než na ty západní trhy, že jo? Tak představili to, že to mají jako globální telefony, jo? Že to budou prodávat i v Evropě. Oni třeba začali v té Číně, ale tady tohle chtějí prodávat v Evropě asi i v Americe. Tak jako proč ne? Jo, třeba pořád tady ty čínští výrobci, právě třeba jako to Xiaomi nebo Meizu, tak se tady dostávají takovou neoficiální cestou různými šedými dovozy. Ještě třeba pořád tady je šance, že ta Nokia může vyrůst, dokud tady nejsou oni. Jo. Ale třeba Huawei tady taky vyrostl jako neuvěřitelné a ze začátku tady dovážel jako docela blbý telefony a teď se zlepšuje jako kvalitativně hodně a má zajímavý ceny, takže jako jde tady si vytvořit nějakou základnu spokojených lidí a růst tady i v Evropě, tak uvidíme, jestli se to podaří tý Nokii. Možná bych ještě při téhle příležitosti připomněl, že tak jako zhruba v půlce roku 2013 Lukáš Fiala, náš bývalý kolega, napsal článek, kde právě poukazoval na to, že ti lidi, kterým se nezdála tehdejší strategie Nokia, což teda bylo vydávat telefony nebo smartfony s Windows Phonem, tak právě Lukáš Fiala psal, že už v té době byl v podstatě nesmysl, aby Nokia produkovala smartfony s Androidem, že ta konkurence by udupala do země pravděpodobně. Takže tehdy byla Nokia ale ještě pořád hrozně velká, měla velký náklady. A tam by to asi nevyšlo, protože tam by zase museli jít s těmi maržemi dolů a ta firma by asi krvácela. Ale teďka ta nová Nokia, tak to je takový jako low cost, jo. Oni prostě tam ty náklady budou mít co nejnižší, prostě zaměstnávají tam asi pár lidí a budou se to snažit všechno dělat jako nízko nákladově a levně a takže jako jim to třeba vyjít může, jo, že prostě jdou takovou tou skoro čínskou cestou. No. Jako je to možný, no já třeba teď momentálně ani nemám moc srovnání třeba s jinýma výrobcema, jo, co nabízejí jiný výrobci za stejný peníze. Jestli z toho ta Nokia třeba vychází nějak jako líp výrazně nebo hůř. Nějak zvlášť. Těží z toho, že to je Nokia. Ty telefony nebudou prostě o moc lepší než to, co právě nabízí hlavně čínská konkurence. Protože třeba můžou soupeřit s tím, co nabízí v téhle třídě Samsung. Jo, protože Samsung, co není high-end, nebo jako vůbec tí velcí výrobci, tak co nemají high-end nebo nějakou vyšší střední třídu, tak je to podle mě předražený šmejt. Jo, a tak tady s tím oni můžou konkurovat, protože na to možná ti lidi uslyší, protože to je Nokia, ale nevím. Že budou taky prodávat předražený šmejt, jo. No ale hlavní hvězdou výstavy tak byla jiná Nokia, nebyla to Nokia 3, 5 ani 6 a vůbec nebyla chytrá, vůbec neměla Android. To byla Nokia 3310. Ty si těsně před tou výstavou psal, protože už prosáklo, že něco takového asi představějí, že ten remake vydají, oni ho vydali a ty si psal něco, že co to vlastně napsal, že to je zoufalost, pokud to vydají nebo něco? No, já jsem napsal komentář a víceméně jsem tam poukazoval na to, že v poslední době, a myslím si, že to není jenom zdání, se lidi až jako přes příliš vracejí k minulosti, jakože remakeování není nic úplně novýho a možná byste zjistili, že leckerý vaše oblíbený filmy z 60. let už jsou taky remakey třeba filmů 30. let, jo, takže to fakt není žádná nová myšlenka. ale na to, že se prostě pořád vracíme do minulosti a snažíme se si jako tu minulost představovat v nějakým lepším světle, než třeba byla. Na to poukazovali mimo jiné třeba tvůrci v South Parku, teďka v té poslední sezóně. A podle mě to je zoufalost. Já jsem třeba už loni byl hrozně překvapený a v podstatě zděšený a vytočený z toho, že Nintendo vydalo remake své konzole NES, což mi přišel jako zoufalý výkřik firmy, která potřebovala rychle aspoň trochu nějaký prachy, protože její nová konzole nebo tehdejší aktuální konzole moderní, tak jako byl prodejní propadák. Takže na té nostalgii se zkrátka vydělat dá, to jako víme všichni. A co se týče Nokia 3310, tak to je přesně takový podle mě zoufalý výkřik mrtvý firmy, možná ani neumírající, ale doslova mrtvý firmy, protože ta Nokia teď začíná zas víceméně od nuly, která se teda snaží na sebe upozornit tímhle krokem podle mě. A já jako uživatel si myslím, že nemám vůbec důvod být nadšený z toho, že mi tady někdo bude prodávat telefon, když to řeknu blbě, jako z roku 2000, že jo? To tam není žádný progres. A já si ani nemyslím, že výhoda té Nokia je v tom, že to je jednoduchý telefon. Podle mě by se dal navrhnout jednoduchý telefon a zároveň to nemusí být recyklát nějakého tady přežitýho konceptu z roku 2000. Jo? Může to jít i jinak, lépe, moderní a myslím si, že i jednodušeji třeba. Jo? Radostný, no. No já s tebou souhlasím tak asi napůl. Jo? Já moc nechápu tu souvislost s remakey filmů, to mi přijde, že remakeovat film a dělat jako novej model něčeho. Ne, víš co, já jenom říkám, jako, že remakey nejsou nová myšlenka. To, já neříkám, že oni to jako vydávají za novou myšlenku, ale to srovnání je trošku lichý. A u toho ne, to nebylo Nintendo, srovnání. To je jedno, ale u toho Nintendo, tak tam právě šli po té nostalgii a to mi přijde jako dobrý nápad. Je to zoufalý nápad. Proč? Mluv, prosím tě. Mi to přijde jako OK, protože když víš, že tady ti nostalgici ještě pořád jsou a chtějí si to zahrát a dneska už třeba ty staré hry jsou třeba, nebo teda dneska jsou ještě ty staré hry pořád fajn, jako ten starý Mario, tak je ještě pořád jako celkem zábavná hra, ale třeba na normálních nebo na moderních konzolích už to není a ty staré konzole už si těžko připojíš někde k nějaký moderní televizi, tak prostě vydaj něco takového, kde to máš takovým prdům všechno a zahraješ si to. Je to levný, to je podle mě jako OK. A třeba můžou otcové, kteří vyrůstali na tomhle, tak můžou prostě ukázat tím dětem, hele, tady takhle jsme dneska hráli my a teď se prostě jim tam pustí nějaký nový Call of Duty, kde máš prostě 8K rozlišení a 120 FPS a prostě úplně brutální grafiku, tak uvidí ten rozdíl. Mi to přijde jako OK? Hele, já si myslím, že takový starý hry se dají hrát klidně i v prohlížeči v podstatě, jako jo. Ale vydat celou novou konzoli, teda vlastně starou konzoli, že jo, to je prostě bizarní nápad, prostě to je úplně... Ale nemyslíš si, že tady s tím měli nějaký velký náklady, nebo že nad tím trávili jako 4 roky vývoje? No to právě očividně netrávili, že jo, o tom to je, že jo. Zase udělali nějaký jako emulátor, který zabalili do takového pěknějšího hávu a je to, jo, protože ty hry se dají spustit na nějakých neoficiálních emulátorech, ale chtěli, právě protože vidí, že ty emulátory jsou ještě pořád kurzu, že to lidi stahujou a že tam ty lidi se ty hry kopírujou nelegálně, tak chtěli na to možná trošku ještě něco vyždímat, nějaký peníze asi, když vidí, že o to je zájem. Já nemám a priori problém s tím, že někdo chce hrát starou hru, ale myslím si, že si to můžeš pustit jednou za čas v nějakým emulátoru, ale prostě vydávat celou novou starou konzoli je prostě úplně jako mimo podle mě. Tak pro tebe, no, ty seš evidentně nostalgický, jako moc progresivní. To máš 30 her a prostě si představ, podle mě většina lidí, která si to koupí, tak si třeba zahrajou 1-2 hry, půl hoďky a pak to prostě šoupnu do skříně a tam jim ta bude ležet, jako. To podle mě jako smysl tohohle toho, je, nevím, není tam smysl, nebo je tam smysl v tom, že Nintendo chtělo vydělat rychle nějaký peníze, ale je mi to docela proti srsti, tohle už považuji jako za něco, co je přes čáru trošku. No tak... Já na to mám jináčí názor, ale teda vrátíme se k tomu, o čem jsme mluvili a co to bylo. Jo, 3310. Podle mě to byl dobrý marketingový nápad oživit 3310, který sice není jejich nejprodávanějším telefonem, který kdy vydali, ale je to jeden, nebo možná ten nejpopulárnější, nebo takovej ten nejikoničtější. Takový ten, o kterém se do dneška mluví, že jo, nejvíc. Takový ten, no... A tak byl to jako z marketingového hlediska dobrý nápad, protože vlastně přeřval všechny ty ostatní věci, které se na tom MVCčku představili, protože o té 3310 tak se mluvilo všude, všichni. A já myslím, že nezaslouženě. Já jsem doufal, že to představí, nebo jako těšil jsem se na to, ale bál jsem se, že představí tady tohle a oni tady tohle představili. Já si dokážu představit hloupej telefon udělat, ale ne takhle, jak to udělali tady tohle. Já jsem dost alergický na tu platformu Series 30+, která je podle mě úplnej shit. Zkoušel jsem s tím pár telefonů, když jsem je chtěl dávat někomu do rodiny, nějakým prostě lidem, kteří nechtějí smartphone, chtějí telefon, který bude poctivý, dlouho vydrží a tak. A prostě ty telefony jsou jako jednoduchý a zároveň složitý. Tam máš ten systém, tam máš spoustu různých aplikací, které jako nikdo nevyužije, jenom to tam zabírá místo na ploše. Teď, když jsem viděl tu 3310, tak třeba na té hlavní ploše, tak tam máš takovou matici 9 ikon. Z toho jsou dvě ikony, které vypadají úplně stejně. Tam nějaký Očko, což tam bude teda Opera Mini prohlížeč a Opera Store pro nějaký aplikace, které si tam stáhneš. Lidi to nepoznají prostě vůbec toho, proč tam jsou dvě Očka. To prostě vymyslel nějaký úplnej. A třeba teda s tím Series 30+, který jsem já zkoušel, tak tam je fakt jako spousta věcí jako nedomyšlených, spousta navíc. Vlastně ti lidi potřebují, ať se tam dá telefonovat, ať se tam dají psát SMSky, a podle mě tam vůbec nepotřebují žádný prohlížeč, e-maily, takový jako chujoviny. Přehráváš rádio, ať tam mají prostě foťák nějaký jako slušný. Teď oni tam zase dali ten určitě ten největší odpad, nějaký 2-megapixelový senzor prostě s fix fokusem, který by mě urážel přesně před 10 lety, ne teďka. Jo, takže ti lidi by tam třeba chtěli nějaký lepší foťák, protože třeba to je mířený na seniory, kteří by si chtěli fotit vlastní děti, jo, ale teď oni tam dají nějakou takovou hrůzu bezcennou. A ještě ten telefon podle mě vypadá hnusně. Oni se snažili nějakým způsobem imitovat tu 3310 starou, ale alespoň z těch obrázků tak se mi to nelíbí. Je to takový celý zbytečně tlustý nějaký. Vlastně ten telefon je celý, oni tu Series 30+, tak ty telefony vydávají, já nevím, už 4, možná více roků. Ty telefony jsou úplně všechny stejný, umí to stejný, je tam furt stejný displej, který podle mě zase tady bude úplně špatně čitelný na slunci, což je jako další věc, která mě štve. Já bych se tam třeba spokojil i s černobílým displejem, kdybych to chtěl někomu doporučit. Ale budíš, je tam barevnej. Ale ty telefony jsou všechny stejný, akorát se odlišují tím, jaká je ta skořápka, jo? Jak jsou jako jinak nadizajnovaný. A tady tohle je prostě zase ten starý telefon, který jsme už viděli před 5 rokama, akorát, že teďka takovej prostě má jináčí tvar. Což ale je zase možná nějakým způsobem bizarním to odkazuje na starý Nokia, který právě když Nokia byla na výsluní, tak měla všechny telefony stejný, akorát se lišili. Ten hardware tam byl vlastně stejný, ale lišili se tou konstrukcí, jak ty telefony vypadaly, ale ten systém nebo to všechno uvnitř bylo stejný. Akorát třeba manažerský tam měli víc funkcí trošku, ale jako víceméně to byl furt stejný telefon v jináčím obalu. Jo, ale prostě jak říkám, tahle 3310, ač se mi neměl v ruce, tak jako nelíbí se mi a nedokážu si představit, že bych tohle někomu doporučil. Protože vím, že mám zkušenost s těmi ostatními CD30+, a tady tohle bude stejná blbost. No, to asi v podstatě bych s tímhletím souhlasil. Jakože aspoň třeba designově mě osobně přijdou ty telefony relativně hezký, jako takový příjemný retro. Ne teda, že bych takový telefon chtěl mít, to samozřejmě jako ani umělem. Je to zbytečně velký, vypadá to jak mídlo, je to hnus. No, tak ty starý telefony byly, že jo, takový jako cihly trošku. A třeba ta původní 3310 byla taková hranatější, ona se celkem dobře držela v ruce a tady to je takový moc obroušený, to bude asi hladký, bude to vykluzovat možná, nevím. To je možný. No, ale jako aspoň vizuálně je to takový příjemný retro, že jo. Je to ovládání ze složitivé, jo. Tam předtím bylo pár tlačítek, teďka tam máš hodně tlačítek, ještě ten kříž takovej. No, ta Nokia v podstatě byla založená na tom, že se tam všechno dělalo jedním tlačítkem, že jo. Si to pamatuju správně, no, takže to je vlastně jako to, co tady udělali s tím nakonec, tak to je takový remake, ne remake, to je spíš reimaginace než remake, bych řekl, že jo? Protože kdyby to bylo remake, tak fakt udělají de facto to, co před těmi 15 lety. Ne, fakt, jak říkám, jim se povedl skvělý marketing, protože o tom všichni mluví a pořád to srovnávají s tím starým telefonem, ale fakt to má blíž těm novým CD30+, jako byla, já nevím, třeba nedávno zase představili Nokia 150, která je stejná jak Nokia 220 nebo 222, já už v těch číslech se vůbec nevyznám. To jsou furt stejní telefony a ta 3310 tak má k ním blíž než k té staré 3310. Já bych se s tebou aspoň jako bez zbytku shodnul na tom, že mě vadí ten telefon z toho důvodu, že se dostal do všech komunikačních kanálů a že všichni o tom píšou a že to přeřvalo všechno ostatní. To je přesně jakoby to, co jsem čekal, to, čeho jsem se bál, že se stane, to, co mě už předem vadilo, že to je právě to tahání na tu nostalgii, že to prostě přezve všechno ostatní, ale jako tohle fakt není progres a myslím si, že minimálně aspoň na této tý myšlence, že to není progres, že to jako je špatný, tak to se mnou asi shodneš. Jinak je trošku zvláštní, že tenhle telefon ještě představují i pro evropský nebo americký trh, no možná pro americký ne, ale pro ten evropský v téhle době. Protože ty telefony už třeba moc dlouho nevydržejí, jo? Začnou se možná vypínat 2G sítě za třeba 3-4 roky, to bude reálný. Možná ne u nás, ale v těch jako západnějších zemích tak jo. A tam ty telefony už potom nebudou k ničemu, protože 3Gčko tam není, LTEčko tam není. Jasně, to je další bizarní krok. Jinak já jsem teďka nedávno psal zrovna právě o tom, kolik se prodalo hloupých telefonů. A v roce 2016 se jich prodalo skoro ještě 400 milionů. Samozřejmě s tím, že nejvíc udělají ty rozvojové trhy, jako Afrika, že jo, nebo nějaká Asie, potom jako Indie a takový ty státy. Takže jako nějaký trh to pořád ještě je, ale Nokia třeba speciálně hodně padala, když byla teď pod Microsoftem v tom posledním roce a ono není divu, jako ty sám jsi to říkal, že ty telefony jsou všechny stejný, jsou v zásadě celkem špatný. Takže v roce 2015 ještě třeba prodali 93 milionů telefonů a v roce 2016 už to bylo jen 35 milionů. Pro mě už to není. Já už bych ze smartfonu nechtěl degradovat na tady tohle. Ale prostě znám ve svém okolí, v rodině, znám spoustu lidí, kteří smartfon nepotřebují a nějaký jednoduchý telefon, který jim právě dlouho vydrží, který si jednoduše ovládá, vůbec tam nemusí mít dotykový displej, vůbec tam nemusí být prostě nějaký App Store a prohlížeč a takový jako věci, tak by to ocenili, ale jak říkám, ta 3310 jim tohle nedá, protože na to, jak je to jednoduchý telefon, tak bude moc složitý. Jo. Já jsem právě v tom svém komentáři srovnával, že třeba hraní starých her, ačkoliv si nemyslím, že staré hry jsou lepší než ty novější, tak si myslím, že právě ty staré hry mají nějakou určitou hodnotu. Pořád ještě můžou zabavit, mají nám třeba co dát. Myslím si, že recyklovat 15 let starou elektroniku, byť to teda není recyklace úplně jako do posledního písmenka, jak jsme tady teď řešili, tak mně to přijde úplně nesmyslný a myslím si, že ten progres by se fakt dal dělat. Jakože když bys chtěl vyrobit jednoduchý telefon, tak já si ani nemyslím, že je pořád potřeba držet se toho, že to má být ten klasický tlačítkový telefon. Že? Podle mě, když bys udělal nějakou jednoduchou placku s velkým dotykovým displejem, protože ten dotykový displej je velký, ten může být pořád takový přínos i právě pro ty seniory, jo? Že třeba si tam můžou nastavovat velikost písma, třeba jo? Že někdo bude chtít velký písmo, nebo si tam budou chtít prohlížet fotky, to furt si myslím, že to smysl má, jo? I u těch seniorů. A kdyby se to udělalo jednoduše, aby to nemělo moc funkcí, aby to bylo jednoduché ovládání, prostě šlo by to. Nemusí to takhle vypadat, jako že to je tlačítkový telefon, ten jednoduchý telefon. A tak dneska můžeš mít třeba Androidy, který jsou přizpůsobený pro seniory. Třeba česká firma dělá ten Big Launcher, který právě přizpůsobuje to uživatelské rozhraní pro seniory, že tam je všechno velký a že to vypadá jednoduše. Ale prostě ten hloupý telefon, který tam nemá ten operační systém a který tam nemá ten pokročilý hardware, tak vydrží díl, jo. Prostě tady tenhle telefon třeba vydrží 2 týdny nebo 3 týdny na jedno nabití a to je pořád jako věc, která je třeba pro ty lidi důležitá. A oni tam fakt nepotřebují nic víc, tam fakt potřebují telefonovat, potřebují psát ty SMSky, maximálně tam je co fotit, jo, mít tam budík a tady tyhle základní aplikace. Třeba tam vůbec nepotřebují hry, jo. Oni zase Nokia na té akci ukázala, že tam má nějaký remake Hada. A prostě podle mě ta cílovka, co tam nepotřebuje vůbec. Já se nedokážu představit svoje rodiče, že tam hrajou Hada na tom vůbec. No. Maximálně, kdyby tam byl třeba v tom integrovaný jako nějaký Skype nebo nějaký WhatsApp, jo? Že by to byla nějaký to spojení právě s tou jako mladou generací, ale je, bez toho by se to vlastně asi obešlo. Jo, tak ať někdo třeba derivuje Android, oseká ho na minimum, nebo nějaký takový systém a udělá z toho takový polohloupej jakoby telefon, jo, nějaký dotyk, který by třeba právě i měl delší výdrž než obyčejný smartfony. Hmm. Já si myslím, že to je cesta, nebo ten prostor pro inovaci tady podle mě je. Na druhou stranu brácha můj, tak on je taky takovej, že nepotřebuje mít žádný smartphone, nebo dlouho se tomu vyhýbal, ale teď se mu ta jeho Nokia nějaká, kterou měl, tak se mu pokazila. A že teda co novýho, tak já jsem mu doporučil nějaký Xiaomi Redmi 3S nebo něco takového. Tam je docela velká baterka a ten telefon je jako fakt po té hardwareové stránce dobrý, celokovový, takový pěkný, rychlej. se slušným foťákem a vůbec jako dobrý. Stálo to asi 3,5 tisíce a mu to třeba vydrží 5 dní, jo? Takže to už se tady dostává, bo tam je velká, tam je 4000 mAh baterka, to tady už se dostáváme do té výdrže, která už je zajímavá třeba i pro ty lidi, kteří se vyhýbali smartphonům právě kvůli tomu, že vydrží málo. Jo, takže zase tady je o argument míň, proč si kupovat starý hloupý telefony. To určitě. Tak já myslím, že asi bychom dneska to povídání už mohli ukončit. Jo, asi jo. Já už toho mám dost, já jsem dneska toho namluvil hodně. No. Už mi tady vyschlo v puse a... Já si myslím, že už k tomu asi nic moc novýho neřekneme. Jak bychom si to představovali, to už jsme řekli, takže... Já bych chtěl 33 desítku, kdyby byla fakt víc jako ta původní 33 desítka. No, že by třeba měla i ten černobílý displej, ale že by měla jako moderní zvonění, ať to prostě nepípá trapně, jak před těmi 17 lety. Aby tam byla jako modernější baterka s vyšší kapacitou, aby to vydrželo ještě díl, aby to nebylo tak tlustý. A to by vlastně stačilo, jo? Že ten telefon byl dobrý už v té době, prostě měl dobrou klávesnici, měl pěkný čitelný, byť černobílej displej. Třeba mohl by tam být černobílej, buď nějaký z nějakého e-papíru, nebo nějaký, který jako zobrazí aspoň vyšší rozlišení a více odstínu šedě. Nemuselo by to být takový úplně hrubý, jak to bylo kdysi. A takový telefon bych pořád jako s klidem doporučoval všem, kteří se bojí smartfonů, ale tuhle 33 desítku nenabízí nic vlastně oproti tomu, co Nokia chrlí, nebo předtím, co nejdřív Nokia, potom Microsoft a teďka tady ta nová Nokia chrlí posledních 5 let. Jo, ty hloupý telefony jsou všechny stejný, akorát tady tenhle vypadá trošku jako 33 desítka. No, kdyby uvedli tu 33 desítku zremakovanou, tak jak si to teď popsal, tak bychom se tady zase hádali o některých jiných věcech. Já bych pořád nesouhlasil s tím, že je dobrý nápad takový telefon uhadit na trh. Ale to by bylo na jinou diskuzi, kterou už tady teď nemusíme úplně rozvádět. Ale ti lidi to chtějí, prostě jim se třeba rozpadne ten starý telefon, po těch 17 letech se jim rozpadl, chtějí novej a už není takovej. A hlavně, ještě jedna věc, kterou jsem neřekl, tak Nokia dělala kvalitní tlačítkový telefony, ale v nějaký době se to změnilo, jak právě nastoupili asi na tu Series 30+, nebo nevím. A od té doby už to není tak dobrý, jo. Já si pamatuju, měli třeba Nokia 6303, která byla taková střední třída těch hloupých telefonů, která byla kvalitní, mělo to kovový tělo, mělo to dobrou klávesnici, pohodlně se to ovládalo, mělo to, myslím, ještě jakž takž dobrý foťák. A právě tenhle telefon měl brácha, než se mu nějak pokazil a už prostě novej se ještě dá koupit, ale je zbytečně drahej. Tak ten byl hodně fajn, nebo měli pěknou manažerskou Nokia E52, která, myslím, běžela na Symbianu, teď bych možná kecal, ale měla taky dlouhou výdrž, měla docela OK display, perfektní klávesnici, takovou velkou, takový prostě klávesy velký, dneska mají ty seniorský telefony, ale tady tohle byl jako normálně fakt jako telefon určený třeba pro manažery. A tady tohle, kdyby zremakovali nebo udělali nebo znova uvedli, tak to by se mi jako líbilo víc, než prostě tady nějaký pokusy s 33 desítkou oživovat. Ale nechme toho už. Takže poučení z dneška zní, Nokia je mrtvá. Není mrtvá, ožívá, já věřím, že ožije. Já si myslím, že se jí to podaří ten návrat. Ne, návrat samozřejmě do pozice, že by přeskočili Samsung nebo to. Ale návrat do sféry, kdy se o ní bude ještě pořád mluvit. Tak s tím remakem 33 desítky se jí to povedlo každopádně. Dobrý, ale za pár měsíců potom neštěkne pes, že jo, po tomhle telefonu. Ale věřím, že až zase uvedou něco nového, tak zase to bude událost. Zase se o tom bude pořád mluvit a že ta Nokia pořád má ten zvuk. A že díky tomu si třeba ty zákazníky najde. Ale já se teda těším, až udělají fakt pořádnou Nokia, pořádný high-end, který jako bude moci konkurovat nějakým těm špičkovým telefonům od Samsungu, LG, Sony a tak. To na tohle já se těším. Jejich střední třída, ač se snaží nebo říkají, že to nebudou šidit, tak mi nezajímá, protože v té střední nižší třídě tam je hrozně velká konkurence a ty telefony se vlastně ničím neodlišují. Jakože když se na to podíváš třeba ze zadu, tak pořád třeba se mě to designově líbí, že nebo celkem líbí, docela to ještě jako připomíná, aspoň sice vzdáleně relativně, ale připomíná to ty starší Nokia smartfony. A mně se třeba líbily, takže jakoby já bych na nějaký high-end byl asi celkem zvědavý taky. Hmm. Ale tak to se budeme muset nechat překvapit, jestli z Nokia něco vypadne nebo ne. Tak jo. Tak za týden, čau. Čau.